Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Pojutrze spotkanie rządu z ratownikami medycznymi, którzy grożą protestem. Do dymisji podał się generał Jerzy Gut, szef dowództwa komponentu wojsk specjalnych w Krakowie. W tym serwisie także o nagłym ataku zimy w USA i wczesnym przylocie bocianów na Podlasie. Będzie spotkanie przedstawicieli rządu z ratownikami medycznymi, którzy grożą protestem. Wiadomo, że ma do niego dojść w czwartek o 13:00. Ze stron rządu do rozmów ma usiąść wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. A jakie są oczekiwania ratowników, opowie Magdalena Karczewska. Po pierwsze, ratownicy chcą zarabiać współmiernie do wysiłku i odpowiedzialności, mówi szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. W tej chwili zarabiają w ramach etatu 1700 zł netto albo w ramach umów kontraktowych około 15-18 zł na godzinę. Oczekują przynajmniej tyle, co pielęgniarki. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz przypomina, że podwyżki już zapisano w przygotowywanej ustawie o najniższym wynagrodzeniu w zawodach medycznych. Mamy nadzieję, że od 1 lipca 10% i kroczące podwyżki do roku 2021. Według Komitetu Strajkowego to za mało i zbyt wolno. Drugi główny postulat ratowników to zatrudnianie wyłącznie na etat i jak najszybsze wyeliminowanie prywatnych operatorów karetek. Dziś stanowią one 10% państwowego systemu, ale jak zaznacza rzecznik prasowy Falk Medycyna Wojciech Jóźwiak, to nie będzie miało wpływu na zarobki. Popieramy postulaty związków zawodowych dotyczące preferencyjnego zatrudnienia etatowego. Jak zastrzegają ratownicy, nawet jeśli zdecydują się na akcję strajkową, nie odmówią wyjeżdżania do pilnych wezwań, wybiorą inne formy protestu. W systemie ratownictwa medycznego w karetkach i na szpitalnych oddziałach pracuje kilkanaście tysięcy ratowników. Generał Jerzy Gut, szef dowództwa komponentu wojsk specjalnych w Krakowie, złożył wypowiedzenie. Informację potwierdził rzecznik prasowy dowództwa Krzysztof Łukawski, dodając, że generał pozostaje na razie na stanowisku. Dowódca generał Gut złożył w dniu dzisiejszym dymisję z przyczyn osobistych. Generał dalej jest dowódcą. To wchodzi procedura standardowa, jaka obowiązuje każdego żołnierza. Dalej jest dowódcą komponentu wojsk specjalnych. Generał brygady Jerzy Gut został dowódcą sił specjalnych ponad 3 lata temu. Przywłaszczenie funduszy publicznych zarzucono kandydatowi republikańskiej prawicy na prezydenta Francji. Dziś François Fillon był przesłuchiwany. Z Paryża Marek Brzeziński. Początkowo przesłuchanie przez 3 sędziów zaplanowano na środę rano, jednak na życzenie François Fillona przeniesiono je na dzisiaj rano w tajemnicy przed opinią publiczną, aby zapewnić kandydatowi republikanów dyskrecję. Ostatecznie po przesłuchaniu wytoczono mu zarzut wykorzystywania dóbr publicznych i niewypełnienia zobowiązań dotyczących wymagań związanych z przejrzystością sprawowania funkcji państwowych. Chodzi o wynagrodzenie z kasy publicznej dla jego żony i dzieci. Jego otoczenie partyjne broni tej kandydatury. Oczywiście, że to miało miejsce. Nie mam zamiaru tego negować. To nam komplikuje kampanię, ale to było już wiadome od dawna. To nic nowego. To są zarzuty, a nie wyrok skazujący. Zupełnie inaczej sytuację widzą jego lewicowi przeciwnicy. To wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla tej kampanii wyborczej, bo wysunięte zarzuty są bardzo poważne. Teraz będzie w tej sprawie wszczęte dochodzenie mające potwierdzić zasadność lub bezpodstawność zarzutów. Jak na razie François Fillon korzysta z zasady domniemanej niewinności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tysiące odwołanych lotów, wstrzymany ruch kolejowy między Nowym Jorkiem a Bostonem, pozamykane urzędy i szkoły, północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych zmaga się z atakiem zimy. Żywioł zagraża 18 milionom ludzi. Według ostatnich informacji anulowano już prawie 8 tysięcy lotów. Najgorsze jednak ma dopiero nastąpić. Władze takich stanów jak Virginia, Maine, Ohio czy Nowy Jork ostrzegają przed podróżami. Tysiące szkół zostało zamkniętych. Synoptycy zapowiadają, że lokalnie może spaść nawet pół metra śniegu. Intensywnej śnieżycy ma towarzyszyć porywisty wiatr. Bardzo ograniczona ma być widoczność. W części regionów północno-wschodniego wybrzeża USA władze ogłosiły stan alarmowy. Z kolei na wyspie Long Island, która należy do przedmieść Nowego Jorku, jest powódź. Wszyscy na czele ze służbami rządowymi jesteśmy przygotowani na nadejście tego ataku zimy. Zagrożenie jest bardzo poważne. Zwracam się do naszych obywateli o nielekceważenie tego, oświadczył prezydent Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Wielu uważa, że Ameryka nas wyprzedza, ale jak się okazuje, nie we wszystkim, bo na Podlasie przyleciały pierwsze bociany. Widziano je między innymi w okolicach Łomży, jak mówi dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński. W tym roku przyleciały wcześniej niż przed rokiem. Zwykle przylatywały do nas bociany około 27 marca. Ten jest 2 tygodnie wcześniej, w związku z tym przewidujemy bardzo wczesną wiosnę, ale to nie jest jedyny sygnał, który mówi o wcześniejszej wiośnie, bo wiele więcej gatunków ptaków przyleciało wcześniej niż zwykle to robią. Mówię tutaj o żurawiach, o gęsiach, gęgawach, skowronkach. Najwcześniej w ostatnich latach bocian pojawił się w okolicach Łomży. W 2008 roku przyleciał 4 marca. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Aj, to chyba była najdłuższa seria skoków w tym sezonie w konkursie w Lillehammer. Mieli zacząć o 17, później o 17.30. Przez godzinę skoczyła tylko połowa zawodników, a drugie miejsce zajmował Stefan Hula. Frunął aż 137,5 metra, za to Jernej Damian dostał taki podmuch wiatru, że prawie skończył nosem na buli. I ostatecznie co? Konkurs przerwano i odwołano. Takich kłopotów nie mieli kolarze w wyścigu Tirreno Adriatico. Zwycięzcą został po raz drugi w karierze kolumbijczyk Nairo Quintana. O 25 sekund wyprzedził Australijczyka Denisa. Rafał Majka był ostatecznie 24, a Michał Kwiatkowski 27. Warto jeszcze dodać, że ostatnim etapem była jazda indywidualna na czas, w której 6 miejsce zajął Maciej Bodnar. Kibice w Polsce martwią się za to o formę Agnieszki Radwańskiej. Polka przegrała w nocy w 3 rundzie Indian Wells z Chinką Shuang Pei. Zdaniem Adama Romera, redaktora naczelnego magazynu Tennis Club, na słabszą grę Agnieszki wpływa kilka czynników, m.in. wybranie nowej firmy dostarczającej rakiety. Myślę, że w ogóle ta sytuacja ze zmianą rakiety trochę Agnieszkę musiała zdeprymować. Z drugiej strony może też być tak, że rywalki Agnieszki zauważają gorszą formę, mniejszą pewność Agnieszki i też dostają trochę wiatru w żagle. Trzeba też powiedzieć, że Peng Shuai to jest bardzo doświadczona zawodniczka. Agnieszka już z nią naprawdę grała wielokrotnie i przegrywała przecież mecze. No ale to bolesna porażka. Polka straci 6 miejsce na światowej liście. Piłkarski wtorek zapowiada się za to kapitalnie. W Lidze Mistrzów Juventus spróbuje utrzymać przewagę na FC Porto z pierwszego meczu. Stara Dama wygrała w Portugalii 2-0. Przed większym wyzwaniem stoi Sevilla, która u siebie wygrała z Leicester tylko 2-1 i w rewanżu w Anglii może być różnie. Za to w najbliższej kolejce Ekstraklasy u nas zmierzą się Lech Poznań z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna. A mówię o tym dlatego, że na stadionie Lecha stawi się prawdopodobnie komplet publiczności. Z 40 tysięcy biletów zostało tylko 6. Po pierwsze, Kolejosz świetnie się ostatnio spisuje, a po drugie, w ramach promocji klub zaprosił studentów i uczniów, dla których przeznaczył 15 tysięcy wyjściówek. Bardzo fajny pomysł. I na koniec jeszcze motoryzacyjna sensacja dnia z takim wątkiem muzycznym, który kojarzy się bardzo jednoznacznie. Otóż jeden z zespołów Formuły 1, Force India, zyskał nowego sponsora, BWT, który co prawda zasili budżet pokaźną kwotą, ale zażyczył sobie, żeby bolidy oraz kaski kierowców były. Jakie, panie Robert? Różowe. Otóż to, ja poszedłbym na całość i zamówiłbym jeszcze różowe kombinezony. Już zaprezentowano ten samochód i te barwy i to jest taki róż, jakby czerwoną skarpetkę wrzucić do białego prania i potem wyciągnąć. Pranie białe. O właśnie. Jak najbardziej. Poproszę muzyczkę, bo to tak jakoś sympatycznie z takim podkładem. Tym bardziej, że wiadomości nie są najlepsze, jeśli chodzi o pogodę, bo w nocy przybędzie chmur i wszędzie w nocy możliwe przelotne opady deszczu, a nad morzem do tego porywisty wiatr. Temperatura w nocy od minus 2 stopni w Bieszczadach do plus 2 w centrum i do plus 6 nad morzem. Jutro w ciągu dnia chmury, przelotne opady deszczu, silniejszy wiatr i temperatura bez większych zmian od 6 stopni do 11. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Taka różowa nam się pod koniec trochę zrobiła. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Do usłyszenia, do jutra już za chwilę. Wagle. Autopromocja. Być może polską paranoiczność, powszechny brak zaufania społecznego czy przejawy mowy nienawiści można by tłumaczyć również poprzez to, jak Polacy radzą sobie, a raczej nie radzą, z traumą II wojny światowej i jej skutkami przekazywanymi kolejnym pokoleniom. Tak uważają badacze traumy i jej dziedziczenia Paweł Holas i Maja Liz-Turlejska. Gdybyśmy poważnie potraktowali słowa uczonych, to zamiast nieustannych oskarżeń i walki o to, kto ma rację, należałoby... Co należałoby zrobić? Zapraszam do Klubu Trójki. Dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascaniusz w Albie. Dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Muzyce Antique Collegium Varsoviense poprowadzi Wojciech Semerał-Siemianowski. W

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłczynika, Dagmar Pecel i Pani Bum Bum. Zapraszamy na Magię Wagli i dzisiaj przeniesiony, usprawiedliwiony cykl pod tytułem Higiena ucha. Oto żyto. Moja ksywka Pani Bum Bum niewiele Państwu powie, więc się przypomnę, nazywam się Wojciechem Waglewskim. Dzisiaj specyficznie dosyć i muszę wykonać w związku z tym dość długą przemowę, za co serdecznie przepraszam. Otóż odnoszę wrażenie, że podróżując gdzieś tam po Europie i słuchając radia, nie mamy zielonego pojęcia o muzyce, której w danym kraju się słucha. Ja tak wielokrotnie przemieszczając się na przykład po Włoszech, po Słowacji, po Czechach i po tych krajach ościennych, nigdy nie trafiłem w radiu na nic, co by chociaż na chwilę przykuło moją uwagę. Podejrzewam, że przejeżdżając przez Polskę, jeśli ktoś przypadkiem nie trafi na Trójkę naszą oczywiście ukochaną, no to nie będzie miał zielonego pojęcia o tym, co się w muzyce, w dobrej muzyce i rockowo, popowo, minimalistyczno, łącznie z taką, jak przed chwilą Państwo usłyszeli, czyli taką klasycyzującą dzieje. I całe szczęście, jeśli w czasie tych podróży po świecie spotyka się ludzi, ponieważ wydaje mi się, że to największą przyjemność jest poznać człowieka. Największą przyjemność jest poznać człowieka. Nawet większa to przyjemność niż okoliczności przyrody i takie różne historie. No ja miałem to szczęście zaprzyjaźnić się z panem Izdo z Bratysławy, który był łaskaw zaprosić mnie z zespołem na koncerty do Bratysławy i do Pragi i poznałem oba miasta przez bardzo prawdzie krótki moment, ale zupełnie odmienny niż do tej pory się to wydawało. Poznałem inne knajpy, innych troszkę ludzi, ale przede wszystkim Izdo podarował mi całą masę fantastycznych płyt z fantastyczną muzyką, której istnienia w ogóle nie podejrzewałem. A pamiętam czasy, kiedy to między zespołami z tak zwanych demoludów dawnych była bardzo poważna więź i wszyscy się podsłuchiwali i podglądali jakieś Blue Effecty, Omegi węgierskie, Plastic People z Pragi i tak dalej, i tak dalej. No i po 89 chyba hip-hop tylko został, bo scenę pamiętam, że wy byliście też na jakimś festiwalu dużym hip-hopowym. Tak, tam jest potężna scena. Tak. Natomiast z tą muzyką, poza Nachawicą, niezwykle popularnym w Polsce, raczej rzadko grywają goście z tamtej strony. No i my za bardzo popularni, my w sensie muzyka polska też nie jesteśmy, już nie będę przytaczał przykładów, o których mi mówiono. Jest to dość smutne i chcielibyśmy, myślę, wspólnie z Izdo przywrócić taką współpracę i taki wzajemny szacunek, tym bardziej, że jak się pewnie okaże w trakcie paru audycji, taka współpraca trwa, tylko niewiele o niej wiemy. No ale zacznijmy, przynajmniej ja zacznę dzisiaj od prezentowania muzyki przeróżnej, mieszczącej się, myślę, w kategorii higiena ucha. No w tej chwili usłyszeli Państwo kompozycję Władimira Godara, fantastycznego kompozytora, wydawanego zresztą też przez ECM, także nie wiem, czemu jego twórczość do nas nie trafiła, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. To urodzony w 1961 roku kompozytor słowacki napisał Querela Passis. To jest utwór oratorium napisany na sopran, alto, bas, chór i orkiestrę. Płyta wydana w 2010 roku. Fantastyczna muzyczka. Utwór nosił tytuł Preludium Mantra. Ja przyniosłem dużo nowych płyt, bo okazuje się, że jakiś taki wysyp płyt z muzyką higieniczną. No ale nie tylko, bo przyniosłem rzeczy, o których jakoś tak zapomniałem albo wyleciały mi, kiedy szykowaliśmy się do higieny. I taką płytą jest między innymi płyta pani, która zresztą w higienie nie wielokrotnie się pojawiała. Pani z Islandii, pani Hildur. Zawsze mam problem z tym nazwiskiem, ale coś jak Gudnatotir. Hildur Gudnatotir. Płyta Saman z 2014 roku. Przynosiłem mi te króciutkie płyty i debiutancką płytę i różne występy pani z na przykład Animal Collective czy Pansonic, Mum. Natomiast ta płyta gdzieś mi tak umknęła. Płyta, jak to bywa w przypadku pani Hildur, nagrana przede wszystkim na wiolonczeli, ale ta wiolonczela podłączona jest do różnych wynalazków nowoczesnych. Ale też są i goście. Tutaj w utworze, który wybrałem, Heima, Skúli Sverrisson. Taki pan, który gra na gitarze basowej, ale też jest kompozytorem, współpracował, jak tutaj patrzę na tą listę, to nie tylko z artystami z Islandii, ale także na przykład z Laurie Anderson czy ze swoim Blondie Redhead. Bardzo eklektyczna lista. Hildur Gudnatotir, utwór Heima i Skúli Sverrisson. Thank you. to ładne. Hildur Gunnadóttir. No i piękny, piękny język też przy okazji. Dziękujemy pięknie za posty. Teraz mniej będę gadał troszkę. Nikołaj Nikitin to jest chyba ciekawa postać, ponieważ Izdo podarował mi chyba ze 3 albo 4 płyty z jego udziałem. Należy z tego wnioskować, że jest artystą niezwykle wszechstronnym i zajmującym się różnymi rodzajami muzyki. Jest przede wszystkim saksofonistą, ale też aranżerem, kompozytorem. Posłuchamy sobie teraz płytki stosunkowo nowej, bo z roku ubiegłego. Ta płyta jest poświęcona jednemu z najwybitniejszych kompozytorów słowackich, Janowi Cikerowi, zmarłemu chyba w 1989 roku. No, to jest taka klasyka współczesnej muzyki poważnej, poważki tak zwanej. No i posłuchajmy sobie, to jest płyta w hołdzie złożona owemu kompozytorowi w składzie takim jazzującym, Nikołaj Nikitin. Ta piosenka, jak łatwo się zapewne było domyśleć, nosiła tytuł Smutne czasy nastawają. To myślę, że można by to swobodnie przetłumaczyć jako taki dosyć pesymistyczny obraz przyszłości. Nie będę się w to zagłębiał. No właśnie, bo pani Aleksandra napisała, że jest dużo tam muzyki fantastycznej. Jest dużo tej muzyki. Ja miałem tą przyjemność być zaproszonym na koncert, w którym wziąłem udział chyba 2 lata temu, takich połączonych sił muzyków słowackich, węgierskich, czeskich. Ja tam reprezentowałem naszą ojczyznę i to było fantastyczne spotkanie, ponieważ mimo bliskości, zupełnie inne światy muzyczne, mimo bliskości terytorialnej, ale zupełnie inne światy muzyczne i też dość odległe od takiego anglojęzycznego grania muzyki, także bardzo to było miłe spotkanie. No to dobrze, to tyle na razie. Nowe płyty, między innymi Deutsche Grammophon, od czasu, kiedy w katalogu tej wytwórni pojawiają się różne takie eksperymentalne rzeczy i to jest, nie mówię tylko o Max Richterze, ale te wcześniejsze serie, na przykład z muzyką elektroniczną, remiksującą klasykę, no to cały czas coś tam pojawia się zaskakującego. I tutaj taka płyta, która pojawi się już niedługo, tak patrz, za 3 dni, bo 17 marca, płyta Chili Gonzalesa, ale z Jarvisem Cockerem, człowiekiem, który śpiewał w takiej grupie Pulp, tak? Pulp. No i Chili Gonzales, który powraca na fortepianie, aranżuje smyki na tej płycie, jest głównym kompozytorem całości. A Jarvis opowiada różne historie związane ze sztuką teatralną, bo to wszystko musi, podobno jest takim koncert-albumem, który pojawi się także w teatrze. A całość, ten Room 29, to jest nawiązanie do słynnego pokoju numer 29 w hollywoodzkim hotelu Chateau Marmont, gdzie przeróżni artyści wyczyniali wygibasy przeróżne. Czyli Gonzales, Jarvis Cocker, są już pierwsze numery i pierwsze utwory, które się pojawiają. Za 3 dni cała płyta. Tearjerker, gdzie pojawi się Jarvis Cocker, a później jeszcze jak będzie czas, to bym chętnie instrumentalną wersję, bo takie utwory bez melodii też się pojawiają na tej płycie. Czyli Gonzales, Jarvis Cocker, no myślę, że taki zaskakujący duet. I dla fanów Gonzalesa, którym jestem, i dla fanów Cockera, którym jestem trochę mniej, ale może się przekonam jeszcze do zespołu Pulp kiedyś. Room 29. Do wygibasów hotelu jesteś fanem? Do tego Room 29, no to ty powinieneś bardziej wiedzieć o tych wszystkich, bo ja tam nie byłem. Zeppelin i Jim Morrison. No, ale mnie tam nie było. To już nie moje, nie moja troszkę bajka ten hotel. Chociaż Rick Rubin też tam podobno mieszkał przez dłuższy czas. Jim Morrison ze swoimi Harleyami w jednym pokoju zmieścił się. Ze wszystkimi? Kurczę cię. Wesoły, słynny hotelik zresztą bardzo. Pokój. Duży pokój musiał być. Chili Gonzales, Jarvis Cocker, Tearjerker. You are such a jerk. You are a tearjerker. You don't need a girlfriend. You need a social worker. She's waiting at the end. Someone who doesn't know you. Everybody always knew the game that you were playing. You were fooling no one. So we're glad that you are paying. still she's gonna cry. Yeah, still it's gonna hurt her that you are a tearjerker. You're such a jerk, yeah. Such a jerk, yeah. These surfaces are shiny. Anything wipes off them. These surfaces are hard. Nothing seems to mark them. Breakfast ends at 10 a.m. Do you think we could be through by then? 'Cause breakfast is inclusive. Do you think I'm stupid? I'm stupid. Jerker, czyli Gonzalez, Jervis Cocker. Jeszcze będę powracał do wersji takiej instrumentalnej, chociaż te teksty są naprawdę świetne, zabawne miejscami. No nie znam całości, nie znam, ale troszkę tam ze 3-4 utwory już można odsłuchać. Bardzo miłe listy od Państwa, dziękujemy pięknie. Co to a propos właśnie Słowaków, co to grają w drużynie pod Beskidzie na przykład, że bardzo mili. W ogóle byłem tak jakoś poruszony, jak mile byliśmy przyjmowani przez młodych ludzi w takich knajpkach, no i hipsterskich, to może źle powiedziane. Właśnie daleko od zgiełku, od centrum, od Starówki, od tego, co wszyscy w Bratysławie znają. No świetne miejsca. A sam jest do typ człowieka, co to kiedy się go pozna, wydaje się, że zna się go już od dziecka i że się będzie znała do końca śmierci. Fantastyczny człowiek, fantastyczna przygoda, przepiękna muzyka, więc pieśń podobna nieco do twojej, tym razem Horu Horu, to jest Horu Horu z płyty nadal jesteśmy przy płycie poświęconej Janowi Cykerowi. Oh, Dokładnie to znaczyło walking through the forest, czyli krętą ścieżką poprzez las. A teraz po terenie kultury prowadzi państwa pani Agnieszka Obszańska. To jest melodia do Kieleckiego Chodzonego. Kielecki chodzony to taniec weselny, wiejska odmiana poloneza. Na weselach szczególnie uroczysty. Zapraszał do tanecznego szaleństwa. A to... Polonez z kolekcji Bresza, odnaleziony w latach 30. XX wieku przez szwedzkiego muzykologa Nilsa Denkera, który to podróżował wokół Bałtyku w celu odnalezienia i skopiowania starych zeszytów z nutami. Te dwa utwory otwierają wydawnictwo Polska Ścieżki Tańca, które odkrywa przed nami podobieństwo i bogactwo polskiej i szwedzkiej muzyki tradycyjnej. A to już Janusz Prusinowski. Dzień dobry. Z którym podążymy tropami melodii, rytmów i pieśni, które dialogują ze sobą na dwóch płytach. Pierwsze wrażenie jest, jak się słucha szwedzkiej muzyki, jest takie, czy to jest trochę, jakbyśmy rozpoznawali tam nuty, jakbyśmy rozpoznawali melodię, bo rzeczywiście te muzyki wyrastają z jednego wspólnego pnia. Wtedy w tym XV-XVI wieku bardzo przepływała muzyka między krajami. W zasadzie pojęcie kraju było trochę związane z dynastią, z aktualnym przebiegiem granic, z mnóstwem rzeczy i nie było barier kulturowych. I może między innymi dlatego aktualna muzyka narodowa ze Szwecji zdominowana jest przez taniec? Polska. co jest skrótem szwedzkim od określenia Polsktanz, co też znaczy taniec polski. I jak w trakcie przygotowywania koncertu tej płyty, tego filmu, dotykaliśmy na przykład oryginalnych 17-18 wiecznych notesów, notatników, które prowadzili skrzypkowie szwedzcy. One tam nie zginęły, nie spłonęły. Po prostu można to wziąć do ręki i widać, o, tu jest napisany polonez, tutaj jest podpisany inny, ale z inną pisownią, tutaj jest napisany polski tanc, tu jest napisane już Polska. Widać, jak te nazwy ewoluują, no ale też przede wszystkim te melodie można grać. I dopiero wtedy okazuje się, jaki to był wybuch entuzjazmu muzycznego, ta moda na Polskę, moda na polskie tańce. Bez wcześniejszych spotkań, wspólnych koncertów, nocy tańca, nie mielibyśmy punktu wyjścia. I właściwie od kiedy spotkaliśmy się z Szwedami grającymi Polska i od kiedy poszliśmy do muzykantów, powiedzieliśmy, ależ przecież wygracie naszą melodię. I rozpoczęła się zabawa wspólna i spotkanie i muzykowanie i odpowiadaliśmy sobie grając. Oni grali z szwedzką, my graliśmy polską. To były bliskie siebie melodie. Można było nie przerywać tańca też bardzo często. Nie zmieniała się struktura melodii. Natomiast od kiedy działa Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, czyli od 2010 roku, w każdej edycji staraliśmy się zapraszać gości ze Skandynawii, także rozpatrywaliśmy z najróżniejszych stron te pokrewieństwa i ten projekt, ta publikacja składająca się i z filmu, i z płyty CD, i z książki, ma nadzieję dotrzeć do państwa, dotrzeć do publiczności zarówno w Polsce, jak w Szwecji, jak w świecie z tą opowieścią. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć. Tutaj jest muzyczna i taneczna wspólnota, o której mogliśmy zapomnieć. Polska. Ścieżki tańca już możemy znaleźć w księgarniach i w sieci. Polecam. No to ja zakończę tą, bo tą część, gdyż pieśń powinna być dłuższa nieco. Jana Krosina to jest pani, którą miałem przyjemność poznać. Przebyła dość długą drogę od Miss Słowacji do twórczości bardzo ambitnej, a to z racji, myślę, w dużej mierze związku z Eddie Stevensem, z kolei znanym dość w Polsce, bo tak się przy okazji zgadaliśmy, gdyż ona powiedziała, że jej chłopak, czy nie wiem, czy może mąż, nagrywał, pracował z zespołem Laocze. Ja mówię, niemożliwe, z zespołem Laocze to pracował mój syn, a nic mi nie wiadomo, żeby miał jakąś jeszcze dziewczynę na Słowacji. Potem się okazało, że jej właśnie chłopakiem jest Eddie Stevens, który robił poprzednio butę Laocze. No i tak od słowa do słowa i dotrzymałem od Iz do trzypłytowy album, w którym będzie wiele polonik. Zacznijmy od jednej pierwszej pieśni przez nią wykonanej, a o samej artystce jeszcze opowiem po przerwie. Aż przyjdzie wieczór, wietor do poli, pohladí kvety bielých jabloní. Ďalekej ozvený hlas, Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czytał nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy. Dzisiaj około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja.